onze eventjes in Bali. Het is bijna traditie als er iets te vieren is in de familie, dat we naar de overkant gaan.